na naszej antenie w niedzielę od 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No i zapraszamy na kolejne czwartkowe spotkanie pod hasłem Trójka budzi off, a będziemy się budzić z Państwem do godziny 6. Wielka niespodzianka, wielka zapowiedź reaktywacji po wielu, wielu latach nieobecności. Może ktoś z Państwa pamięta konkurs debiuty Opole 91? No jeżeli tak, no to istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że słyszeli Państwo właśnie. I ten utwór, który wybrzmi za chwilę. Utwór Koniec. No a my odsłuchamy jednak wersji nowej, wersji z tego roku. Zupełnie nowego i odświeżonego po latach. Grupa Chanel w Trójce. Zaczęliśmy razem grać 30 lat temu. Marcin Bogusz komponował, a Darek Olejniczak pisał teksty. Tworzyliśmy zgrany team, no i nie mieliśmy tylko nazwy. Któregoś dnia wymyśliłam Chanel. Utwór Koniec utorował nam drogę do konkursu Debiuty Opole 91. Nie wygraliśmy, gdyż nasz muzyk i nasza muzyka zupełnie odstawały od reszty prezentowanych artystów. Publiczność przyjęła nas jednak bardzo dobrze, no ale jury zdecydowało inaczej. Po debiutach w Opolu w roku 91 zagraliśmy jeszcze kilka koncertów, ale nasze drogi się rozeszły. To były bardzo trudne czasy transformacji. Mieliśmy po 20 lat, a zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Każdy z nas ruszył w swoją stronę świata, by właśnie po tych 30 latach znowu tworzyć razem. Tak właśnie o początkach tego projektu mówiła Justyna Młynarska, głos formacji Chanel. No, nie będę ukrywał, że to wielka niespodzianka i powrót po wielu, wielu latach. No i zapowiedź wielkiej reaktywacji. Koniec 2001. Myślę, że do tego utworu jeszcze będziemy wielokrotnie powracać. No i też dobra wiadomość to jest taka, że pracują nad nowym albumem, który ma się pojawić w pierwszej połowie roku 2022. W Trójka Budzi Off teraz czas na kolejne zimnofalowe i polskie perełki. Grupa Steel. Redaktorze, no to spieszę szybko z odpowiedzią. To grupa Steel, pisana przez dwie literki S i dwie literki L. Wczoraj, kiedy myślałem nad utworami, przy których będziemy się dzisiaj wspólnie budzić w Trójka Budzi Off, trafiłem na pewien wyjątkowy album kompilacyjny. Album zwie się Jeszcze Młodsza Generacja. No i właśnie z niego dzisiaj kilka takich perełek, kilka fragmentów. Zaczęliśmy od dziesiątki, no to może teraz dziewiątka, Rendezvous. Światła na skrzyżowaniu ulic, basy jak tytuł i na skrzyżowaniu ulicy utwór, który znalazł się pod numerem 9 na albumie kompilacyjnym Jeszcze Młodsza Generacja. Myślę, że warto to podkreślić, warto o tym powiedzieć nieco głośniej, że to jest album z roku 85. No i jak na te czasy przystało wydany w studiu Tone Press. Kult T-Laf Alternative, Made in Poland, czy właśnie formacja do mody, która już teraz, a tak właściwie za chwilę, wybrzmi w programie trzecim. Tak zwie się utwór, który pojawił się na składance Jeszcze Młodsza Generacja. To jest taka składanka z roku 85. Jeżeli państwo kojarzą, no to na pewno wiedzą, że właśnie na niej znajdują się wyjątkowi artyści. Można poczuć ten duch lat 80. No i ten duch zimnej fali z lat 80. Myślę, że to warto podkreślić. 20 minut po godzinie 5. Państwo okazuje się, że nie śpią. Państwo piszą. Pan Paweł napisał, że dzisiaj się przyda trochę energii, bo za oknem jesienna plucha. Z kolei pan, pan Jacek napisał, że wyrusza w trasę. A ta trasa, której celem jest praca. No właśnie, pan Jacek pozdrawia wszystkich, którzy nie śpią o tak wczesnej porze. Kto z państwa chciałby się jeszcze zameldować? No i tradycyjnie powiedzieć, którą nogą dzisiaj państwo wstali, to serdecznie zapraszam do korespondencji. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No co teraz? Wielkie wyznanie miłości. Grupa Tilts. noc zapadła nad miastem i całe miasto śpi. Już noc zapadła. Cię. Takie oto miłosne wyznanie z roku 88, o bardzo wczesnym poranku od grupy Tilts. 27 minut po godzinie 5, no i tradycyjnie w Trójce zrywamy radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Amancjusz, Ameryk, Emeryka, Franciszka, Helena, Karol, Olgierd, Perpet, Perpetua, Sendomir, Sędzimir i Witalis. To teraz taki dźwiękowy tort od pana Briana. Thank you. Andrzej napisał: stanowczo za szybko pan redaktor gra, dopiero prawa noga zeszła z łóżka, a gdzie czas na lewą? Proszę nie tracić czasu na lewą, proszę wstawać prawą, proszę być jak pan Andrzej. A tak swoją drogą, dawno wspólnie nie słuchaliśmy pana Briana z albumu Boys and Girls, czyli albumu z roku 85. No a myślę, że o poranku budzi bardzo, ale to bardzo dobrze. No właśnie, lewa, prawa, no mam nadzieję, że wstali państwo z uśmiechem na ustach. No a jeżeli jakimś cudem nie, no to może jakimś cudem pan Peter nieco wskóra. Suffering cry. Trójka. Program trzeci. Znowu mamy zabawę z literkami. Jak to się powinno zapisywać? Trzy literki G, jedna literka O, jedna literka L i trzy literki D. Co w połączeniu daje słowo gold? A tak już zupełnie na poważnie polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo cały spis utworów, które wybrzmiewają w programie trzecim. We'll be right back. body starts to swell. Ow, it's like a slash to the cheek. I know this feeling all too well. Taking flight, 'cause you're mine. Losing sight for the last time. I'm so kiedyś grali pod nazwą Slate Templation, no ale to było 11 lat temu. Pleasures for the Wicked, z tego albumu dzisiaj utwór The Abyss. Tu trójka, za 13 minut wybije godzina 6. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, serce tak czyste, oczy powolne. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, usta tak krwawe, słowa bezdomne i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr. Oh, bezpiecznie jest spokojnie. Serce tak czyste, oczy powolne, jest bezpiecznie, jest spokojnie. Usta tak krwawe, słowa bezdomne. I tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr. Tego singla muzycy Siekiery bardzo narzekali na ograniczenia sprzętowe studia nagraniowego. Narzekali też na lekceważący stosunek do pracy tamtejszych realizatorów. No ale myślę, że wyszło jak najbardziej znakomicie. Siekiera. Za 8 minut wybiegła godzina 6, no a teraz w Trójce udajemy się do Holandii. While lying down, while lying. Jacek napisał: panie Mateuszu, siekiera przed godziną szóstą. Oj, pojawiły się ciarki. Oj, myślę, że nie tylko u pana Jacka pojawiły się ciarki. Z kolei pani Gosia jeszcze napisała, że no tak, listopadowy poranek, a w Trójka budzi off taka energia, jakby była wiosna. No tak, wiosennie się zrobiło, chociaż zimnofalowo. To tak przekornie. Za 5 minut wybiegł godzina szósta, a my już dziękujemy za dzisiaj. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszku. Dobrego czwartku.